बेवफाई है, हंसने के हैं आते इन्हें सौ सौ बहाने, इनकी फितरत को यारो खुदा भी ना पहचाने। तन है गोरा मन है काला, जिस्म इनका विश का प्याला, इनका जलवा देख ले जो फिर न आए होश में वो। दिल में कोई कहानी इनकी रग रग में यारो भरी है बेईमानी। दस्तूर इनकी वफा का अनोखा अनोखा, हाँ जी हाँ है अनोखा। हाँ जाने कहाँ कब दे जाए धोखा, जाने कहाँ कब दे जाए धोखा। औरत की बात पे औरत की बात पे ना करना भरोसा। हाय अल्लाह हाय हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय हाय अल्लाह। जाने कहाँ कब दे जाए धोखा, जाने कहाँ कब दे जाए धोखा। मर्दों की बात पे मर्दों की बात पे ना करना भरोसा। हाय अल्लाह हाय हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय हाय अल्लाह। एक औरत थी राधा, एक औरत थी सीता, एक औरत थी मरियम, एक औरत थी मीरा। औरतों ने मर्दों को लहू अपना